za 1709 zł. Dodatkowo przy zakupie minimum dwóch wybranych produktów zgarnij rabat 150 zł za każde wydane 1000 zł. Szczegóły w regulaminie w sklepach lub na mediamarkt.pl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, środa, 1 maja, minęła 14. Anna Kowalik-Brankaty i zapraszam na serwis. W Słubicach o 20-leciu rozszerzenia Unii Europejskiej są tam szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. Policja wyjaśnia sprawę próby podpalenia synagogi Nożyków w Warszawie. Nie żyje Paul Auster, wybitny pisarz, ikona Nowego Jorku. Zmarł w wieku 77 lat. 20-lecie rozszerzenia Unii Europejskiej wspólnie świętują w Słubicach szefowie dyplomacji Polski i Niemiec. W mieście trwa piknik europejski i nie zabraknie też symbolicznych chwil. Na miejscu jest Przemysław Lis. Na wspólnej konferencji prasowej w Słubicach Radosław Sikorski oraz Anna-Lena Baerbock podkreślali, że pomimo 20 lat od największego rozszerzenia wspólnoty w historii, nadal należy przekonywać wielu obywateli do projektu, jakim jest Zjednoczona Europa. Nadal też jest wiele zagrożeń, z którymi musi radzić sobie wspólnota. Dobitnie pokazała to pandemia i ponownie zamknięte granice, co dla wielu młodych ludzi było wtedy niemałym szokiem. Właśnie o to walczymy, żeby to doświadczenie granic nie wróciło, a żeby źli ludzie, którzy atakują nasze wartości, którzy znowu chcą wrócić do XIX-wiecznych sposobów prowadzenia polityki, żeby oni nie zwyciężyli. W Unii i Niemcy, i Polacy jesteśmy bezpieczniejsi, współdecydujemy o kształcie Europy. Niebawem ministrowie spraw zagranicznych wspólnie przekroczą most łączący Słubice z Frankfurtem nad Odrą. Będzie to nawiązanie do spotkania na moście ówczesnych szefów dyplomacji Polski i Niemiec, Włodzimierza Cimoszewicza oraz Joszki Fischera, do którego doszło dokładnie w tym miejscu 20 lat temu. A o tym wszystkim ze Słubic. Przemysław Lis, dziękuję za relację. Dla Czechów przystąpienie do Unii Europejskiej było zwieńczeniem procesu, który uruchomiła aksamitna rewolucja i upadek komunizmu. Powiedział to Polskiemu Radiu czeski minister do spraw europejskich Martin Dvořák. Dodał, że wstępując 20 lat temu do Unii, Czechy stały się pełnoprawnym członkiem wspólnoty zachodnich państw demokratycznych. Chcieliśmy należeć do tej rodziny, historycznie byliśmy jej częścią. Akcesja była zwieńczeniem bardzo trudnego, ale radosnego procesu. Wierzę, że nauczyliśmy się już funkcjonowania w tym systemie i tego, jak można bronić swoich interesów, jednocześnie nie szkodząc. Czesi są jednak dość eurosceptyczni. Według badań opinii publicznej członkostwo w Unii ocenia pozytywnie niewiele ponad połowa Czechów. Ktoś próbował podpalić synagogę Nożyków w Warszawie. Podkomisarz Jacek Wiśniewski powiedział Polskiemu Radiu, że policja prowadzi dochodzenie w tej sprawie. Policja prowadzi czynności w tej sprawie. Bardzo poważnie podchodzimy do tego typu zdarzeń. Dokładamy wszelkie starania, by sprawca nie pozostawał bezkarny i poniósł odpowiedzialność za swoje postępowanie. O zdarzeniu informował wcześniej minister spraw zagranicznych Radosław Sikorski, a tak potępił także prezydent Andrzej Duda. Na platformie X napisał: nie ma w Polsce miejsca na antysemityzm, nie ma w Polsce miejsca na nienawiść. Ukraińskie drony zaatakowały rafinerię paliw w rosyjskim Riazaniu. Do ataku doszło też na fabrykę w obwodzie Woroneskim. To kolejny przypadek udanych ukraińskich uderzeń na tego typu zakłady w głębi rosyjskiego terytorium. Źródła w ukraińskim wywiadzie wojskowym potwierdziły, że to właśnie ta instytucja jest odpowiedzialna za uderzenia. Jak czytamy na portalu Ukraińska Prawda, wywiad nieoficjalnie poinformował, że ukraińskie bezzałogowce dokonały poważnych zniszczeń w rafinerii w Saratowie nad Wołgą. Obiekt oddalony jest o 600 km od terytoriów kontrolowanych przez Ukraińców. Sprawdzane są skutki drugiego ataku na zakłady przetwórstwa paliw w obwodzie Woroneskim. Ukraińcy od kilku miesięcy przede wszystkim za pomocą dronów dokonują ataków na rosyjskie rafinerie. Powoduje to zmniejszenie ich mocy przerobowych o około 10%. Jednocześnie, zdaniem ekspertów, naprawy fabryk utrudnione są z powodu nałożonych na Rosję sankcji. Paweł Buszko, Polskie Radio. Pisarz nieodłącznie związany z Nowym Jorkiem. W wieku 77 lat zmarł Paul Auster. Stał się ikoną literacką miasta dzięki trylogii nowojorskiej opublikowanej w 1987 roku. To trzy powieści detektywistyczne: Szklane Miasto, Duchy i Zamknięty Pokój. Zasłynął też jako reżyser. Wspólnie z Wayne'em Wongiem nakręcił Dym z Harveyem Keitelem w roli głównej. Wyreżyserował też Brooklyn Boogie i Lulu na moście. Paul Auster urodził się 3 lutego 1947 roku w

baby of the soul. Of the soul. Your baby of the soul. Leniwie rozpoczynamy tonację pierwszą majową. Zapraszam na najbliższe dwie godziny. Dziś 60 minut dłużej, no bo majówka, bo mamy czas, bo nigdzie nam się nie spieszy. Jak zwykle w środę różna muzyka do godziny 16, a w drugiej godzinie po 15 już teraz zapowiadam więcej muzyki z językiem francuskim w roli głównej. Lamp Chop Up With People na dobry początek naszego dzisiejszego spotkania. Powiedziałem różności, trochę przejrzałem ulubione majowe nagrania, trochę rocznic, bo zbliżają się, myślę, ważne wydarzenia. No i kilka nowości, jak to zwykle w naszych spotkaniach bywa. Myślę, że część z Państwa rozpoznała ten utwór, chociaż to przedziwna wersja, powiedziałbym taka krautrockowa, Three Hours Nicka Drake'a w wykonaniu duetu John Parish i Aldous Harding. W tym roku, 24 listopada, minie 50 lat od śmierci Nicka Drake'a. Nie pozostawił nam zbyt wiele muzyki, bo cóż to jest, 3 płyty studyjne, ale jest to taki materiał, który nie tylko dobrze się starzeje, w ogóle się nie starzeje i dzisiaj cały czas stanowi punkt odniesienia także dla tych twórców, młodych twórców, którzy zajmują się piosenką. I co jakiś czas także pojawiają się nagrania, pojawiają się płyty, różne przedsięwzięcia, które, chciałem powiedzieć, reanimują, ale to chyba nie najlepsze słowo, po prostu przypominają twórczość tego kompozytora, autora w nowych wersjach. I tak było w ubiegłym roku, kiedy dostaliśmy potężny zestaw utworów Nicka Drake'a w bardzo różnych, czasami przyznaję, dość kontrowersyjnych wykonaniach, The Endless Colored Ways, ale akurat ten fragment Johna Parisha i Aldous Harding jakoś bardzo mnie ujął, wprowadzając w taki transowy nastrój. To jeszcze jedno wspomnienie na początek dzisiejszej tonacji. Ja przyznaję, że ono zostało wywołane dyskusją, która kilkanaście dni temu odbyła się tutaj w tym studiu, dyskusji dotyczącej Britpopu. No i wówczas troszeczkę dyskutowaliśmy także na temat zespołu Pulp i nagrań tej grupy sprzed ery Britpopowej. No i to jest ogromny katalog bardzo różnych nagrań, w którym to katalogu mam swoje ulubione pozycje, takie jak ta. Tonight You've got such a beautiful body. You make such a beautiful body. I smell these yellow liquors at night. You hear my footstep on your bedroom stair. And I will take the firstborn in every house in town. I'll take your sisters and I'll lay them down. I'll lay them down tonight, tonight. Mother, mother, father, father. Przed Pulpem, a właściwie Pulp przed epoką britpopową, rok 1991. Mały singiel Countdown, a z drugiej strony właśnie ta kompozycja Death Goes to the Disco. No, tak to bywa, że dla mnie przynajmniej najważniejsza grupa britpopowa powstała pod koniec lat 70. w czasach postpunkowych, czyli wcześniej niż The Smiths, wcześniej niż New Order. Nie wspominając o Blur i Oasis, w przyszłym roku będzie okrągła rocznica wydania płyty Different Class, jednej z pewnością z najważniejszych brytyjskich płyt lat 90. No a Pulp przed momentem z tej małej płyty i to był taki przedziwny okres, ponieważ ich nowy album Separations został zarejestrowany jeszcze pod koniec lat 80., z tego co pamiętam, w roku 1989, ale ukazał się w Wielkiej Brytanii dopiero w 92 roku. Co ciekawe, po premierze we Francji, tam ten materiał opublikowała mała niezależna wytwórnia z Ren Rosbud, która bardzo lubiła i takie niezależne, taneczne, również gitarowe brzmienia francuskie, ale także i brytyjskie. I dopiero po wydaniu francuskim ukazał się ten album. A no ale to jest tak naprawdę historia trochę zapomniana, bo prawdziwa historia zespołu Pulp rozpoczęła się kilka lat później od zupełnie innych utworów. Natomiast ja bardzo lubię powracać do tych wcześniejszych kompozycji z lat 80., bo przyznaję, wówczas zespołu Pulp nie znałem. Poznałem dopiero właśnie na początku lat 90. Pulp z 91 roku to teraz coś nowego, bo najbliższy piątek być może będzie jednym z najważniejszych piątków, jeśli chodzi o nowości płytowe. Mnóstwo zapowiedzianych jest nowych płyt. Wiosna to jest taki okres, gdzie artyści bardzo lubią wydawać swoje albumy. Wiosna i jesień, tak jest z reguły. No, ale rzeczywiście w najbliższy piątek kilka bardzo ważnych pozycji się pojawi. No, takich przynajmniej, na które ja czekam. Między innymi pojawi się nowa płyta Jessica Pratt. Ledwie 3 minuty z groszami, tak brzmi nowa piosenka Jessica Pratt. Znają ją już Państwo doskonale z naszej anteny. Here in the Pitch to jest tytuł płyty, która powinna pojawić się. Pojawi się w najbliższy piątek, 3 maja. Zapowiadany jest to album jako taki najbardziej może ambitny, jeśli chodzi o tę artystkę, chociaż ja ją lubię od samego początku. Cenię sobie jej utwory, po prostu piosenki, znakomite piosenki i taki szczególny rodzaj interpretacji, który powoduje, że gdzieś tam myślami przenosimy się 2, 3, 4 dekady wstecz. Jessica Pratt świetnie flirtuje z przeszłością, ale to wszystko jest bardzo nowe i bardzo świeże. Będą dzwonki, będą instrumenty perkusyjne, będą różne rodzaje saksofonu, będzie flet. Może to będzie troszeczkę inna aranżacja, jeśli chodzi o wcześniejsze dokonania Jessica Pratt. Natomiast te dwa utwory, które już się pojawiły, rzeczywiście są znakomite. Life is przed momentem, to posłuchajmy, jak brzmi drugi. She's got the world on a string, about the time she comes the wrong day anyway. And it's only lasted for a while. And it's only lasted for a time. You should know the courage of my heart. Don't suppose the earth could spin apart. And here it goes, oh, oh, oh. And here it goes, oh, oh, oh. La da da da da da da da da da da da da da da da da da. I used to want for what your desolation hadn't come by. Let him walk down your hallway. It's not this quiet. Slide down your receiver. Sprint across the wire. Follow my number. Slide into my hand. It's the blaze across my nightgown. It's the phone. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I think last night you were driving circles around me. I can't drink this coffee till I put you in my closet. Let him shoot me down. Let him call me off. I take it from his whisper. You're not that tough. It's the blaze across my nightgown. It's the phone's ring. Thank you. driving circles around me. You were, I think, last night you were driving circles around me. You were, I think, last night you were driving circles around me. You were, I think, last night we're driving circles around me. You were, I think, last night you were driving circles around me. Bardzo charakterystyczne głosy, ale Christine Hersh, bo to ją dołączyłem do Jessica Pratt, to też jedna z moich ulubionych artystek. Co ciekawe, w jednym z ostatnich wydań magazynu The Wire Christine Hersh pojawiła się, była jedną z bohaterek. Ciekawe, bo The Wire to przecież magazyn poświęcony szeroko rozumianej muzyce współczesnej i eksperymentalnej. Christine Hersh i Michael Stipe nie bez powodu z płyty Hips and Makers, Your Ghost, ponieważ w tym roku minęło 30 lat od wydania tej płyty i ten album został wznowiony przy okazji Record Store Day zupełnie niedawno w specjalnej wersji. Nawet widziałem ten album w naszych sklepach muzycznych. Wersja rozszerzona, opublikowana przez wytwórnię 4AD z różnymi dodatkami singlowymi, także z epką, która wówczas się ukazała w kwietniu 1994 roku, Strings, na której to Christine Hersh wykonuje swoje utwory z Towarzyszeniem Smyczków. No i tak od 1994 roku obok płyt Throwing Muses pojawiają się solowe albumy Christine Hersh, ostatni Clear Pond Road w roku 2023. Przyznaję, nie do wszystkich mam tak duży sentyment jak do tych pierwszych nagrań, ale wydaje mi się, że w przypadku tej artystki można powiedzieć o takiej stałej formie i tak jest w przypadku tej ostatniej płyty z ubiegłego roku. A Hips and Makers to już klasyka. 30 lat po premierze i brzmi znakomicie. A wcześniej Jessica Pratt, której cały nowy album Here in the Peach, przypominam, ukazuje się w najbliższy piątek. Word and String to kolejny piękny fragment tego albumu. I na co warto zwrócić uwagę, to na sposób produkcji, na to, że głos Jessica Pratt jest zdecydowanie na pierwszym miejscu, a cała warstwa instrumentalna gdzieś tam utopiona z tyłu. Jakby słowa, jakby jej opowieści były w tym wypadku najważniejsze. Program trzeci Polskiego Radia. Za 20 minut będzie godzina 15. W tonacji trójki. Pierwsze majowe wydanie. Gdyby mieli Państwo ochotę, to oczywiście mój adres do dyspozycji: jacek.hawryluk@polskieradio.pl. No ale chyba wszyscy wyjechali po prostu na majówkę. A my cóż, zaglądamy do kalendarza. Wprawdzie dzisiaj 1 maja, ale 3 maja 1988 roku zespół Pixies po raz pierwszy wystąpił u Johna Peela. Yeah. historię zespołu Pixies z przełomu lat 80. i 90. Można odmierzać nie tylko singlami, nie tylko płytami, ale także wizytami u Johna Peela. W BBC pojawili się 6 razy, 5 razy u Johna Peela. Pierwsza sesja odbyła się dokładnie 3 maja 1988 roku. Zarejestrowali tylko 5 utworów, ale no, wówczas byli w znakomitej formie. Co więcej, kolejna sesja zespołu Pixies odbyła się jeszcze w tym samym roku, 9 października, a później regularnie w roku 89, 90 i 91 prezentowali swoje nowe utwory. Na szczęście wszystko to jest dokumentowane. Zresztą zespół Pixies dba o to i oprócz oficjalnych wydawnictw mamy także wydania ich bardzo różnych sesji, ale przede wszystkim także nagrania koncertowe, które pojawiają się i w sferze cyfrowej, ale także i później wydawane są na różnych nośnikach. Z różnych okresów zespołu Pixies, co akurat może mnie mniej interesuje, ale są oczywiście także nagrania te dla mnie najważniejsze z lat 80. i z początku lat 90. To wracamy. 3 maja 1988 roku. Pixies u Johna Peela. U Johna Peela dokładnie 3 maja 1988 roku. Wszystkie te sesje są świetnie udokumentowane i regularnie wydawane na płytach. A przy okazji zespołu Pixies, to takie skojarzenie, i przy okazji Pixies i Pulp, o którym wspominałem dzisiaj, Pixies to także zespół właściwie sprzed lat, bo jak wiemy doskonale, była to ulubiona grupa Kurta Cobaina. A zatem przed nastaniem epoki grunge, Pixies było grupą niezwykle istotną w Ameryce, a później również także, jeśli chodzi o rynek europejski. Ja przyznaję, ogromny sentyment mam do tych pierwszych nagrań. Po ostatnich reaktywacjach przyznaję, jakoś mniej do mnie przemawia twórczość Franka Blacka. Ale cóż, lubię powracać do tych wczesnych nagrań i także do niektórych płyt Franka Blacka, chociaż tutaj wybór jest spory i także w zależności od okresu i w zależności od jego współpracowników te nagrania mają różną wartość. Za 13 minut godzina 15, majowa tonacja. Cóż my tutaj mamy? A, dobrze, to teraz wracamy do lat, nie jesteśmy cały czas w latach 80., ale w środowe popołudnia przenosimy się dokładnie do roku 1984. Myślę, że Państwo o tym wiedzą doskonale. Sięgam po różne single, które ukazywały się właśnie w roku 84. No to dzisiaj rzecz może nie najważniejsza w ogromnej dyskografii tego zespołu, ale jakże miła. To był bodaj chyba jedyny singiel tej grupy wydany w 1984 roku. Poznają Państwo od pierwszej nutki. na stronie A, The Caterpillar, na stronie B, Happy the Man. Zespół The Cure i mała płytka, która pojawiła się 30 marca 1984 roku, spędziła 7 tygodni w zestawieniu brytyjskich singli na listach przebojów, najwyższe miejsce 14. I ta mała płytka zapowiadała już cały album, nowy album zespołu The Cure, który pojawił się dokładnie 4 maja 1984 roku. A była to płyta The Top. A zatem The Cure do końca tej godziny, a ja powracam po godzinie 15. Call someone and scream my